یا فلاں کے اندر یہ اختیار ہے ضرور تو مجھ سے حاجت مانگا کرو یا وہ کچھ کر سکتا ہے اس کی تعظیم کیا کرو. ان الحکم الا للہ, حکومت اور حکم تو اللہ کا ہی ہے, اختیار اقتدار حکومت یہ تو اللہ ہی کا ہے, اس کے سوا تم جو عبادت کرتے ہو دیکھو یہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے. یعنی یہ شرک کرنا عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف. آسمانی کتب اور تمام وہ دانا اور عقل مند لوگ حکمائے ربانی ان کی بھی تعلیم کے خلاف ہے. نہیں ہے حکم سوائے اللہ کے کسی کے لیے, اور اس نے تو یہ فرمان دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه کہ صرف اسی کی عبادت کرو, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. تو دیکھو تم کس طرح غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہو, ان کو چھوڑ دو, ترک کر دو, صرف اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا ما فوق الاسباب کنٹرول تصرف رکھنے والا مت خیال کرو, کسی کے بارے میں یہ عقیدہ مت رکھو کہ وہ بھی کچھ کر سکتا ہے, اسی کی عبادت کرو. انتہائی درجے کی تعظیم, رکوع ہو سجدہ ہو یا مناجات ہو, دس بستہ کھڑا ہونا ہو یا اور بھی تعظیم کے جتنے بھی اعلی تعظیم کی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ سب اللہ کے سامنے ہی کرنی چاہیے, کسی اور کے سامنے مت کرو. ذالک الدین القیم, یہی ہے مضبوط دین قیم, جس کے اصول عقل اور فطرت کے مطابق ہیں وہ ٹوٹ نہیں سکتے. صراط مستقیم یہی ہے دین قیم فرمایا, جس کے اصول اٹل ہیں دائمی ہیں وہ ٹوٹتے نہیں. اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو بے علم ہیں اور وہ سمجھ سے کام نہیں لیتے, اس واسطے وہ بھٹک جاتے ہیں اور غلطی میں پڑ جاتے ہیں, یا تعصب میں یا جہالت میں پڑ کر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. اور یہ توحید خداوندی کا سیدھا راستہ اور صاف سڑک جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے راستوں پر پڑ جاتے ہیں. نہایت ہی اختصار کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. یہ دو آیتیں ہیں جن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے عقیدہ توحید کو اپنے قید خانے کے ساتھیوں کے سامنے بیان کر دیا اور شرک کا رد کر دیا. شرک مہلک بیماری ہے جو تمام قوموں میں پائی جاتی ہے, قدیم زمانے سے آج بھی دنیا میں اکثر و بیشتر یہ شرک کفر کی بیماری پائی جاتی ہے. زیادہ تر انسانی آبادی اسی بیماری کا شکار ہیں. تو اللہ کے نبی وہ اپنا فریضہ ادا کرتے ہیں. پچھلی سورت کے اندر بھی اس کا خاص موضوع یہ تھا, اللہ تعبدوا الا اللہ. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعلیم دی, نوح علیہ السلام نے بھی, ہود علیہ السلام نے بھی, صالح علیہ السلام نے بھی, ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, آخر تک سب نبیوں نے اس نقطے پر سب کی نظریں مرکوز کرائی, اللہ تعبدوا الا اللہ, صرف اللہ کی عبادت کرو, خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, نہ ذات میں, نہ صفت میں, نہ عبادت میں, نہ حکم میں, کسی کو شریک نہ بناؤ. شرک نہایت ہی قبیح اور بری بیماری ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اندر حق تبلیغ ادا کیا, بسا مقصد ان کا جو تھا وہ پورا ہو گیا. اب پھر خواب کی تعبیر بتلائی, اور جو اہم بات تھی اس میں ہمارے لیے بھی یہ تعلیم آ گئی, جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ تمام صاحب فہم لوگ اور جن کو اس عقیدے کا علم ہے ان کا فرض ہے جہاں بھی وہ موقع پائیں اس کی تعلیم دیں, حکیمانہ طریقے پر, فہم اور دانش کے ساتھ. جو بھی شخص کوئی محبت کرتا ہے یا واقف ہے یا تعارف رکھتا ہے اس کے سامنے ذکر کریں, اس عقیدے کا ذکر کریں, اس توحید کے مسئلے کو سمجھائیں, یہ بنیاد ہے. مسلمان غافل ہیں اس سے ساری دنیا کے اندر. تمام بڑے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہی نہیں. پہلے زمانے کے جو بزرگ تھے، یہ جو جاوا سماترا جزائر شرق الہند، یہاں اسلام کیسے آیا؟ یہ ساحلی علاقے سب تاجر آئے، تاجر کاروبار بھی کرتے تھے، جو آدمی ان کو ملتا تھا اور جو بھی ان کی بات سنتا تھا اس کو ایمان کی تعلیم دیتے تھے. یہ بمبئی مدراس وغیرہ جزائر شرق الہند اور جتنے بھی ہیں یہ تمام جزیرے جتنے بھی ہیں، یہاں سب عرب کے تاجر لوگ آئے تجارت کرنے کے لیے. وہ ساتھ تجارت بھی کرتے تھے، ساتھ ایمان کی دعوت بھی دیتے تھے. یہ سب لوگ وہاں اسی طریقے سے مسلمان، آج تک وہ سلسلہ ان کا چلا رہا ہے. جان یہ موپلستان جو کہا جاتا ہے، وہاں شافی عقیدے کے مسلک کے لوگ رہتے ہیں، فقہی اعتبار سے زیادہ تر یہ وہی لوگ ہیں، یہاں تجارت کرنے کے لیے آئے. کشتیوں پر سوار ہو کر بحری جہازوں پر تجارت کے لیے آتے تھے. یہ پہلی صدی کی بات، پہلی صدی کے زمانے سے دوسری صدی میں یہ جہاں جہاں گئے وہاں اپنا کام کیا، اس کو مقدم سمجھتے تھے. انہی لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے جہاں بھی آج ایمان کی روشنی کہیں تھوڑی بہت نظر آتی ہے. تو موجودہ زمانے میں 52 حکومتیں مسلمانوں کی کیا کر رہی ہیں، کس کام میں لگی ہوئی ہیں، کھیل تماشوں کے لیے وزارتیں بنائی ہوئی ہیں، دھندے بنائے ہوئے ہیں، طاقت ہے کوئی نہیں، کافروں کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں سارے. جو دنیا کی طاقتور کافر قومیں جو ان سے کراتی ہیں وہ کرتے ہیں، وسائل ہیں استعمال نہیں کر سکتے، عقل کو کام میں نہیں لاتے. تو آئی تو یہ حال بنا ہوا ہے، یہ ہمارے یعنی کمزوری کا حال، تنزل کا حال ہمارا. تو یوسف علیہ السلام کے اس درس میں یہ تعلیم ہمارے لیے موجود ہے کہ مسلمان جہاں بھی جائے، جس ماحول میں بھی ہو، وہ عقیدہ توحید کی تبلیغ کرے. سب سے مقدم بات یہ، یوسف علیہ السلام نے یہی کوئی سکھلایا ہے. خواب کی تعبیر بعد میں بتلاؤں گا، میری بات سن لو، پہلے ایمان کی بات سن لو، شرک کو ترک کرنے کی بات سن لو، اور توحید کا عقیدہ سیکھ لو پہلے. اب پھر خواب کی تعبیر بھی بتلا دی، یا صاحب یہ سجن، اے میرے قید خانے کے دو رفیق اور ساتھیو، اما حدکما، تم میں سے ایک، نام نہیں لیا نہ اشارہ کیا، اجمال ہی اچھا ہے تاکہ ذہن میں کچھ تقدر نہ پیدا ہو، اور حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے. دونوں میں سے ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بحال ہو جائے گا اپنی ڈیوٹی پر، واپس چلا جائے گا، اور دوسرے کا حال یہ ہے کہ وہ اس کو سزائے موت مل جائے گی، چولی پہ لٹکا دیے جائے گا. ظاہر ہے کہ جو نانبائی تھا، نانبائیوں کا، روٹی پکانے والوں کا افسر تھا انچارج، اس کے لیے یہ بات تھی، اور وہ جو ساقی تھا وہ بحال ہو گیا. یہ 3 دن کے بعد یہ بات ہوئی، 3 دن کے بعد جشن تھا بادشاہ کا، تمام ملازموں کی روبکاری ہوئی، ان کو بھی طلب کیا گیا، جیل سے واپس بلایا گیا ان دونوں آدمیوں کو. یہ صحیح ہے، مہربانی ہوگی، رعایت ہوگی، اس کو بحال کر دیا گیا، اور دوسرے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کو سولی بھی لٹکا دو. یہی خواب کی تعبیر تھی، یہ ایسا ہی ہوا واقعہ جیسا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی تھی. اور پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ میں یہ فن کے طور پر، یا دنیا میں جیسا کاہن لوگ ہوتے ہیں یا رمال جفار ہوتے ہیں، ویسی بات میں نہیں کرتا. اللہ نے یہ مجھے یہ علم دیا ہے، مما علمنی ربی، اللہ کے فضل سے. تو فرمایا، تم میں سے ایک تو وہ تو پلائے گا اپنے مالک کو شراب، اور دوسرا اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے. ظاہر ہے کہ عبرت کے لیے سولی پہ لٹکا کر چھوڑ دیتے تھے، کچھ وقفے کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں، پرندے آ کر اوپر بیٹھیں گے، نوچ نوچ کر کے کھائیں گے. فرمایا فیصلہ کر دیا گیا اس بات کا جس کے اندر وہ دونوں پوچھ رہے تھے. اللہ کے حکم میں بھی یہ بات تھی، ایسا ہی ہونا تھا جیسا کہ انہوں نے تعبیر میں یوسف علیہ السلام نے بتلایا. یہ بات تو ہو گئی یوسف علیہ السلام کی. دوسری بات اللہ تعالی نے اس مقام میں یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس موقع پر ایک لغزش بھی ہو گئی، اللہ نے اس کا بھی